Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Γιατί μην κοιτάς περίεργα. Δεν έχω ήχο στα ακουστικά μου. Α, πολύ ωραία. αν μπορεί ο Βασίλης Μύτικας να διορθώσει το τεχνικό. Βασίλη, καλό μήνα. Καλό μήνα στην ζωή που είναι δίπλα μας εδώ πέρα. Ξεκινάει έτσι όμορφα η εβδομάδα της Φάρμας. Τρίτη μεν, αλλά ξεκινάει δε. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου κι αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο του The Press Project. Τη δική καλησπέρα εδώ στα σχόλια. Αργήσαμε σήμερα. Είναι μια εκπομπή με πάρα πολύ κέφι, ένα αυτό, και με πάρα πολλά βίντεο. Έχουμε πάρα πολύ υλικό για σας. Κάπου είδα ένα σχόλιο που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Της Φέη ήτανε, μόλις τελείωσα μισάωρη γιόγκα, μας γράφει η Φέη. Πείτε ό,τι θέλετε, ρίχτε. Ξεκινάω από μείον 4 νεύρα. Να δω πού θα καταλήξω κλείνοντας Φάρμα. Μη μας προκαλείς. Καταρχάς, μήπως θα ήταν σωστό να το κάνουμε όλοι και οργανωμένα αυτό. Δηλαδή. Επανήλθε ο ήχος. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Μύτικα. Ρε Βασιλάκη. Λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε αυτό οργανωμένα, δηλαδή όλοι μαζί να κάνουμε γιόγκα και να ξεκινάμε μία μισή, οπότε θα έχουν γίνει τσατάλια τα νεύρα στην αναμονή. Πάει στράφη. Λοιπόν, θα ξεκινάμε έτσι, θα κάνουμε γιόγκα όλοι μαζί και μετά σιγά σιγά θα σας βάζουμε σε επικαιρότητα. Όταν δούμε ότι είστε πολύ ψύχρεμοι, υπερβολικά ψύχρεμοι, ενοχλητικά ψύχρεμοι, θα παίζουμε με τα μεγάλα όπλα που έχουμε. Ανασκόπηση Νέα Δημοκρατία. Εκεί ξέρουμε ότι δεν θα αντέχει κανένας. Ναι. Θα ξεκινήσουμε από την ανασκόπηση που κάναμε. Είδαμε και τα σχόλιά σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα θετικά σχόλια. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Βγήκε αυτή η ταινία, Κυβέρνηση Μητσοτάκη The Movie. Αυτό το ντοκιμαντέρ. Μια μισή ωρίτσα. Η μεγαλύτερη ανασκόπηση που έχουμε γυρίσει ποτέ. Και δικαίως θα έλεγα, γιατί άμα δεν έκανες τώρα το ντοκιμαντέρ, πότε θα το έκανες. Θα θέλαμε να συζητήσουμε και κάτι. Λοιπόν, όπως θα έχετε προσέξει, το YouTube θεώρησε ότι αυτή η ανασκόπηση και μόνο αυτή για κάποιο λόγο είναι κατάλληλη για άνω των 18. Δηλαδή όταν πάτε να μπείτε, σας ζητάει να κάνετε verify την ηλικία σας. Αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται, σε περίπτωση που νομίζετε ότι είναι απλό, γιατί περιορίζεται η απήχηση του βίντεο. Ένα βίντεο έκανε 30.000 στο πρώτο 24ωρο και από τότε ανεβαίνει πολύ λιγότερο, παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το βγάζει δηλαδή στα προτινόμενα, ή τουλάχιστον όσο θα το έβγαζε στα προτινόμενα. Προσέξτε, αυτό είναι το ζήτημα. Μην θεωρήσετε δηλαδή ότι το ζήτημα θα αποθαρρυνθεί κάποιος επειδή θα του πει είναι για άνω των 18 και δεν θα το δει. Προφανώς κάθε φορά που προσθέτεις κλικ υπάρχει ένα ποσοστό που σου φεύγει, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο αλγόριθμος υποβαθμίζει, χονδρικά κρύβει τα βίντεο τα οποία στιγματίζονται ως ακατάλληλα. Εδώ πέρα αυτό μπορεί να είναι και ζήτημα αναφορών, με δεδομένο ότι δεν έχει καμία διαφορά από τις άλλες ανασκοπήσεις, καταλάβαμε ποια διαφορά έχει και είναι αυτά τα 30.000 views στο πρώτο 24ωρο, που ήταν καλό να μπει ένα φρένο λιγάκι, μπήκε. Εγώ το λέω πολύ, πολύ ομά, για μας που δεν ανήκουμε στον μηχανισμό της συστημικής ενημέρωσης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σας απευθυνθούμε έξω από τα social media. Ο κόσμος που επισκέφτεται μόνο το site είναι πάρα πολύ λίγος, είναι στατιστικά αμεληταίος. Και τα social media είναι ένα εντελώς εχθρικό πεδίο. Είναι ναρκοπέδιο για μας. Και το YouTube, με δεδομένο ότι σχεδόν το 40% των views της ανασκόπησης προέρχεται από τις προτάσεις του αλγόριθμου, από τα προτινόμενα που βγαίνουν δεξιά όταν βλέπεις κάτι άλλο στο YouTube, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό να φτιάξεις έναν δικό σου player και να παίζεις τον δικό σου player. Είναι διαδικασίες οι οποίες υποβάλλουν σε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι από την κατασκευή του εχθρικό προς τις δικές μας επιδιώξεις. Δεν υπάρχει προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση γι' αυτό. Όποιος την έχει σκεφτεί να μας την πει και εμάς. Το συζητάμε αρκετά, το συζητάμε και με ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Χρειαζόμαστε επιγόντως ιδέες και επεξεργασίες για το τι θα μπορούσε, ποια θα μπορούσε να είναι μια λύση για αυτό που, για αυτό που αντιμετωπίζουμε. Θα το αντιμετωπίζουμε περισσότερο και είμαστε στη φάση απλώς της συνειδητοποίησης τώρα. Αλλά το λέμε, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε στέλνετε, ποστάρετε, ενοχλείτε τους θείους και τις θείες σας, πηγαίνετε στο οικογενειακό τραπέζι, ανοίγετε το λάπτοπ, το βάζετε να παίζει, το κινητό δεν θα φαίνεται. Mm-hmm. Αν θέλετε, το συνδέετε και με την τηλεόραση, το κάνουν πολλοί. Αλλά αυτό θέλει απλώς πολύ δυνατά τον ήχο για να λειτουργήσει. Δηλαδή δεν θέλει ευγένειες, για να σας εξηγήσουμε πώς το κάνουμε αυτό. Ναι, μέχρι να αναγκαστούμε να το βάλουμε στο Σύνταγμα. Δηλαδή να πάμε στο μοντέλο εφημερίδα τείχου που έχουμε συζητήσει. Ή ντουντούκα. Ναι, ίσως σε μια πιθανή νέα τετραετία Μητσοτάκη να εξετάσουμε και αυτές τις εναλλακτικές πλατφόρμες. Μπορεί κάποιος να πει ότι έτσι είναι το YouTube. Όντως, το ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι οι σκηνές βίας, αστυνομικής βίας που έχει το επεισόδιο. Είναι η πρώτη φορά και είναι η πρώτη ανασκόπηση, μπορείτε να το τσεκάρετε αυτό, που μας βγαίνει αυτή η αναφορά, ότι είναι κατάλληλο για 18 και πάνω. Το χειρότερο σε όλα αυτά είναι ότι πολλά από αυτά τα βίντεο τα έχουμε χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενες ανασκοπήσεις. Οπότε είναι ένα ερώτημα πώς έτυχε τώρα. Κάτι που μπορεί να έχει συμβεί είναι reports και δεν ξέρω εγώ τι. Μαζικά που δεν απαιτείται και πάρα πολύ ώστε να το κατηγοριοποιήσει το YouTube και να το κρύψει. Το λέμε χωρίς αδειάστα στοιχεία, βάσει της όποιας εμπειρίας έχουμε κάνοντας αυτή την εκπομπή 10 χρόνια. Αρκετά χρόνια. Εγώ και ο Κωνσταντίνος 10 συγκεκριμένα. Και οι όποιες βομολογίες υπάρχουν σε προηγούμενες ανασκοπήσεις και οι όποιες σκηνές βίας υπάρχουν σε προηγούμενες ανασκοπήσεις, πρώτη φορά συμβαίνει. Όταν λέμε βίας τώρα, εννοούμε ότι είναι μια δημοσιογραφική εκπομπή η οποία παρουσιάζει με περιστατικά αστυνομικής βίας. Αν αυτό είναι το, είναι το πρόβλημα. Εντάξει τώρα, μα δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Αυτό είναι το περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι η έρευνα γίνεται, ο έλεγχος πάντοτε του περιεχομένου γίνεται ενδογλωσσικά και το γεγονός ότι ο έλεγχος γίνεται ενδογλωσσικά σημαίνει ότι είναι πάντοτε πολύ κοντά στον κεντρικό μηχανισμό. Να περάσουμε λίγο το στην ουσία. Το βίντεο πρέπει να λέει γιατί το κάνουν άνω το 18 για να μπορείς να αλλάξεις το βίντεο. Όχι, μας λέει μόνο το λόγο που είναι βίαιο περιεχόμενο. Δεν λέει το σημείο. Αυτό συμβαίνει στο copyright, μας γράφει ο Γιάννης ένα σχόλιο. Γιατί κάναμε, ζητήσαμε και review, δηλαδή είπαμε είμαστε ανεξάρτητο μέσο, είναι η παρουσίαση των 4 χρόνων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχουμε εκλογές, παρουσιάζεται με εκπαιδευτικό δημοσιογραφικό τρόπο αυτό που, οι βίαιες εικόνες που παρουσιάζονται, ζητάμε ευγενικά να γίνει ένα review. Δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει θέλαμε... και νόημα τώρα. Δηλαδή, το review μπορεί να γίνει μετά από 3 μήνες, παιδιά. Δεν έχει. Μπορεί να γίνει μετά από 10 μέρες. Όταν χάνεις το momentum της πρώτης παρουσίασης, δεν έχει νόημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι στα σοβαρά πάρα πολύ ανησυχητική. Είναι πάρα πολύ ανησυχητική γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει να ζει μέσα στις πλατφόρμες. Δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να αλλάξει αυτό. Μπορεί αυτό να χρειαστεί να αλλάξει. Υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να μην υπάρχει καμία άλλη διέξοδος εκτός από αυτό. Δηλαδή, ή αυτό θα χρειαστεί να το επαναδιαπραγματευτούμε με τον κόσμο, να μπορέσει να εκπαιδευτεί ο κόσμος που μας παρακολουθεί, να μας διαβάζει από το site και να μας βρίσκει στο site, ή διαφορετικά θα ρωτάμε τις πλατφόρμες τι τους αρέσει. Και αυτό δεν είναι καλή ιδέα. Ίσως το γεγονός ότι άλλαξε διάρκεια να έκανε trigger επιπλέον αυτόματες διαδικασίες γράφει, είναι σίγουρο ότι έπεσε report. Ναι, δεν, ξαναλέμε ότι δεν έχουμε αδειάσει τα στοιχεία ότι υπήρξε κάποια παρέμβαση χεριού. Γι' αυτό το λέμε κάπως μετρημένα. Αυτό που θα θέλαμε να ζητήσουμε τέλος πάντων είναι σε περίπτωση που σας άρεσε να κάνετε μια κοινοποίηση, να το στείλετε με μηνύματα σε κάποιο group σε social media, να βοηθήσετε κι εσείς να μοιραστεί η πυκνή πληροφορία που έχουμε συμπεριλάβει σε αυτό το επεισόδιο. Γιατί στην τελική η μόνη δύναμη, η πιο σημαντική δύναμη που έχουμε είναι ο κόσμος που εμπιστεύεται το The Press Project. Γράφετε ότι το κάνατε και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε αυτό που είπαμε ως αστείο, στείλτε το στη θεία σας που ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Μάλλον πρέπει να το πούμε λίγο πιο σοβαρά. Ναι, το ότι είναι λίγο random πώς κατηγοριοποιεί το content ο αλγόριθμος, εντάξει, έχουμε εικόνα γι' αυτό, παιδιά. Τώρα όσο προσεκτικά και αν το διατυπώνει ο Θάνος, έχουμε μια εικόνα γι' αυτό, το κάνουμε καιρό. Έχουμε μια εικόνα, διαβάζουμε, δεν είναι κάτι τόσο πολύ μυστηριώδες. Είναι θέματα για τα οποία γράφει κόσμος, διαβάζουμε αυτά που... Όταν λέω γράφει κόσμος, εννοώ γράφει άρθρα για αυτά. Δεν είναι δηλαδή κάτι τόσο πολύ σκοτεινό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ και για τις δωρεές. Είναι και μαζεμένες στο chat του YouTube. Αναστάσεις 20 ευρώ, το τελευταίο που είδα. Ο George... Don Viglone, ο συνεπιθετός σου, Νικ Πουλής, Κέσπι, που είναι και το πρώτο, και ήταν και ένα πάνω-πάνω που είναι. Ναι. Το Τάλιρο Γιώργος, για να λαδώσουμε. Λοιπόν. Να πούμε λίγο για το περιεχόμενο. Αυτό που λέμε, εγώ τουλάχιστον το θεωρώ πάρα πάρα πολύ ουσιαστικό. Θεωρώ ότι είναι κάτι που σιγά σιγά εμείς έχουμε αρχίσει να το συνειδητοποιούμε. Όλο ένα και περισσότεροι θα το συνειδητοποιούν και από όσους μας παρακολουθούν στα social media. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λοιπόν, για το περιεχόμενο. Λέγαμε στα αστεία ότι έχουμε βάλει τα πάντα μέσα. Δεν θα βρεθεί κανείς να μας επισημάνει κάτι που να το έχουμε ξεχάσει. Η αλήθεια είναι ότι μας επισημαίνεται συνεχώς πράγματα που έχουμε παραλείψει. Προφανώς. Εγώ είπα την Παρασκευή δεν υιοθετώ, ναι, το κομμάτι ότι δεν θα ξεχάσουμε τίποτα. Όχι, εγώ επιμένω και λέω ότι είστε όλοι άσχετοι κιόλας. Μπορεί να πάμε τακτική Μητσοτάκη. Δεν έγινε ποτέ. Αμφισβητώ τα στοιχεία σας. Ποιο? Υπάρχουν μέσα. Χρέη νουδού, δεν υπάρχουν χρέη νουδού. Αυτό που λέτε υπάρχει μέσα στο σενάριο. Ναι. Δεν το είδατε. Ξαναδείτε το. Και αν δεν το βρείτε, ξαναδείτε το και τρίτη φορά. Κάποια από αυτά είναι ζητήματα ιεράρχησης, δηλαδή ότι όντως δεν μπορούν να μπουν τα πάντα. Κάποια τα έχουμε όντως απλώς παραλείψει. Το βασικό, η βασική μας έγνοια ήταν αυτό που μου λέει κάποια στιγμή ο Θάνος, ξέρεις, το θέμα είναι μην ξεχάσουμε κάτι από τα βασικά. Δηλαδή μην βάλουμε ένα κάρο λεπτομέρειες και λείπουν οι επαναπροωθήσεις, ξέρω εγώ, και λείπει πανδημία ξαφνικά. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά πλήρες και ότι για πολλά χρόνια θα μπορεί κανείς να επιστρέφει σε αυτό το επεισόδιο και να λέει πώς να είχε πάει άραγε εκείνη η τετραετία, πώς να τα είχε καταφέρει ο Μητσοτάκης εκείνη η τετραετία. Θεωρώ πολύ σωστό αυτό που λέτε, έγραψε κάποιος ή κάποια, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έγραψε στο chat, ότι είναι φοβερό. Τα βλέπεις όλα αυτά μαζεμένα και λες, ρε φίλε, τώρα πώς γίνεται αυτοί, γιατί αντέχουν αυτοί. Πώς γίνεται να έχουν κάνει όλα αυτά και να αντέχουν. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι διτή. Για να είμαστε δίκαιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο κομμάτι της απάντησης είναι η λίστα Πέτσα. Σίγουρα ένα μέρος της απάντησης σε αυτό το ερώτημα, πώς γίνεται να τα έχει πάει τόσο χάλια. Γιατί, ρε παιδί μου, τώρα είναι φοβερό αυτό που έχει συμβεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ως ένα σημείο μπορείς να επικαλεστείς ότι δεν φταίω εγώ ή να παίξω. Εντάξει, να παίξω το ένα, να παίξω το άλλο. Τώρα και βλέπεις υπερκέρδη στην ενέργεια, άσε με τώρα με το απέξω και απέξω. Είναι επιχειρήματα τα οποία, αν υπήρχε δημοσιογραφία που πίεζε σε κεντρικό επίπεδο, προφανώς δεν θα έστεκαν. Αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι, πρώτον, υπάρχει ένα κομμάτι προπαγάνδας η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά, πολύ αποτελεσματικά. Και το δεύτερο είναι ότι οπωσδήποτε υπάρχει και ένα ζήτημα με την παρουσία εναλλακτικής λύσης. Δηλαδή ότι υπήρξε μια περίοδος μαζικής αισιοδοξίας ότι μπορούν τα πράγματα να είναι αλλιώς. Αυτό κατέληξε στον Φλαμπουράρη. Κατέληξε, τέλος πάντων, θέλω να πω, στο Σταθάκη. Ο Σταθάκης έκανε δηλώσεις πολύ ωραίες. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω να πω, όταν αυτός ήρθε και στην λάσπη, δεν είναι πολύ εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να ξαναπείσεις τον κόσμο να ξεκινήσει από την αρχή, να νιώσει ότι όλα αλλάζουν και ότι παρότι την τελευταία φορά που το πίστεψε αυτό του είπαν ότι συγγνώμη, λάθος, παρασύρθηκα, δεν ξέρω τι με έπιασε, είχα νεανικές κάψες και τώρα μου πέρασε, πόσες είναι οι πιθανότητες λίγα χρόνια μετά να πεις ξανά από την αρχή πάμε παιδιά προσπαθούμε άλλοι αλλιώς και να ακολουθήσει όλη η κοινωνία. Οπωσδήποτε παίζουν όλα αυτά ρόλο, αλλά νομίζω ότι και τα δύο παίζουν ρόλο. Και η διάχυτη απογοήτευση που βασίζεται στην τεράστια φάπα που έφαγε ο κόσμος των κινημάτων πριν από 4 χρόνια έχει παίξει ρόλο σε αυτό που έγινε. Πριν από 4 χρόνια ήταν δηλαδή η εκλογική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η φάπα έχει πέσει νωρίτερα. Ναι, είναι ενδιαφέρουσα κουβέντα αυτή. Και σίγουρα υπάρχουν και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, από τον ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν παράπονα ότι είναι ολοκληρωτικό το καθεστώς της ενημέρωσης και διάφορα ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι εν μέρη σωστό. Είναι εν μέρη σωστό. Και σε άλλες περιπτώσεις είχαμε ολοκληρωτικό καθεστώς της ενημέρωσης, ίσως όχι τόσο, αλλά λίγο λιγότερο. Αλλά υπήρχε αυτή η δυναμική που έσπρωχνε τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Το πρόβλημα με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό, ότι έχει κόψει τις σχέσεις με ένα κομμάτι που κινείται, τέλος πάντων, ή θεωρεί το ίδιο ότι κινείται στα αριστερότερα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα βγάλουμε αριστερόμετρο. Και επειδή υπάρχει αυτό το μπετόν αρμαία αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, προσπαθεί να κινείται προς το κέντρο και εκεί προσπαθείς να πείσεις ότι κοιτάξτε, δεν είμαι ο κακός κομμουνιστής στα ερυθρά χμέρ εκεί πέρα, οι ερυθρές ταξιαρχίες, είμαι ρεαλιστής, θα μειώσω τα βάρη για τη μεσαία τάξη, θα φέρω κι εγώ επενδύσεις, θα κενώνω κι εγώ καταλήψεις και όλα αυτά. Βέβαια, από τη στιγμή που δεν έχουμε πραγματικά νούμερα περί του πού κινείται αυτή τη στιγμή ο κόσμος και υπάρχει ένα σενάριο που οι δημοσκοπήσεις πέφτουν εντελώς έξω ή θέλουν να πέφτουν εντελώς έξω, δεν μπορείς να το συζητήσεις ακριβώς, θεωρώ. Δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, σε ένα σενάριο που η, Νέα Δημοκρατία, που η διαφορά είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και ξαφνικά βλέπουμε ότι κερδίζει με 3-4 μονάδες στις επερχόμενες εκλογές. Εκεί κάπως η ανάλυση αλλάζει. Νομίζω ότι είναι μια κουβέντα περισσότερο για μετά τις εκλογές. Θάνος, σε ρωτάνε εδώ πέρα, πιστεύεις ότι θα παραιτηθεί ο Τσίπρας σε περίπτωση ήττας πάνω από 3% και μη ικανότητας για συγκυβέρνηση? Δεν ξέρω. Έλα, δεν νομίζω, τώρα. Δεν νομίζω. Μα κάνει το δημοσιογράφο τώρα ο άλλος και τον ρωτάς κάτι και λέει δεν ξέρω. Έλα, Παναγία. Έχουμε πει ότι απέχουμε από προβλέψεις για τις εκλογές. Αυτό περιλαμβάνει. Γι' αυτό και εγώ το έριξα σε σένα τον μπαλάκι. Γιατί εγώ, άμα με ρωτάγανε, θα έλεγα. Ο Άγγελος λέει θάνο με κεφαλαία. Εμένα ρωτάει. Δεν ξέρω γιατί δεν ρωτάει για σένα. Φοβήθηκε για το bullying, ίσως. Ότι θα έλεγα. Τι είναι αυτά που ρωτάτε. Α, ναι. Το ρώτησε με κεφαλαία. Έχει δίκιο, εντάξει. Ναι. Και για ένα σχόλιο για το αν. Γιατί δεν κάναμε το ίδιο με τον ανασκόπηση για τα 4 χρόνια. Τα παίρνουμε από το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, μας ρωτάει η Κάτια. Η αλήθεια είναι ότι ο λόγος που κάναμε τα 4 χρόνια είναι ότι είναι τόσα πολλά και έπρεπε να είναι συμπυκνωμένα. Με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση. Όχι, ρε παιδιά, με το ΣΥΡΙΖΑ. Για το θέμα της ισορροπίας μπορείτε να δείτε 4 σεζόν ανασκόπησης επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέγαμε και 4 σεζόν ανασκόπησης με Νουδού. Όντως δεν κάναμε επεισόδιο 4 χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρωμένο όλα μαζί, ήταν και πιο αραιά η επικαιρότητα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε σκάνδαλα τώρα. Κατά ψέματα, όταν έχεις εχθρική δημοσιογραφία, δεν μπορείς να κάνεις σκάνδαλα. Στο ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα ήταν ένα, ήταν η επαναχώρηση στο ζήτημα των μνημονίων, στο ζήτημα της λιτότητας, και αυτό ήταν το κεντρικό ζήτημα κριτικής προς τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη διακυβέρνηση. Η ανασκόπηση υπήρξε κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε μην μας το ρωτάτε αυτό. Δεν βλέπετε ότι μας στεναχωρείτε. Τι θέλετε δηλαδή, να χαλάσουμε τις καρδιές μας, να χαλάσουμε τις σχέσεις μας? Αυτό θέλετε? Θέλετε τώρα δηλαδή να είμαστε κακοκαρδισμένοι, να κάνουμε εκπομπή με μούτρα? Το έχετε μας βλέπετε με τόσο καλή διάθεση. Όπως κάθε μέρα. Με τόσο καλή διάθεση. Ο Άκης διαφωνεί με την τοποθέτηση περί καλής προπαγάνδας, δεν είναι καλά δομημένη, αλλά κομμάτι μιας απόλυτης και επιβεβλημένης πραγματικότητας. Όχι, συμφωνούμε νομίζω. Δεν είπαμε ότι το κάνουν με τέχνη. Καμία τέχνη. Χοντροκομμένα το κάνουν και με επιχειρήματα δημοτικού. Αλλά είναι τόσο ολοκληρωτικό που ακούς το ίδιο πράγμα από 200 μεριές με copy-paste επιχειρήματα. Εδώ έβγαλε η Νέα Δημοκρατία Amberd με TAF, alert για τον Τσίπρα, και εντελώς είχε πάρα πολλά μέσα, είχαν το ίδιο ορθογραφικό λάθος. Χθες έγινε αυτό. Και παίξαν όλοι Amberd alert. Λες, έτυχε τώρα και αυτό, δηλαδή είναι copy-paste? Ή είναι ότι έτσι το πήραμε από το non-paper, έτσι το βάλαμε, χωρίς καν να να ρωτάμε και να τσεκάρουμε για το αν υπάρχουν ορθογραφικά. Ένα απλό παράδειγμα από χθες. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι ολοκληρωτικό, όχι ότι είναι καλό. Θα δούμε και τα επιχειρήματα, γιατί η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη σε προεκλογικά επιχειρήματα. Γι' αυτό είπαμε εξ αρχής για την ΦΕΗ ότι η γιόγκα δεν θα της έχει κάνει τίποτα στο τέλος της εκπομπής. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Θα δεις τη γιόγκα να εξατμίζεται κάθε δευτερόλεπτο που περνάει από μέσα από το τυραννισμένο σου κορμάκι. Λοιπόν. Ο Γιάννης ρωτάει πώς αντέξαμε σε αυτά τα 4 χρόνια. Λέει, με συγχωρείτε, είναι αποκλειστικά θέμα δημοσιογραφίας, άλλο οι εκλογές. Εντάξει, είναι θέμα δημοσιογραφίας, αλλά δεν είναι μόνο θέμα δημοσιογραφίας, γιατί είναι και το αν υπάρχει εναλλακτική. Τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος ως εναλλακτική. Οπότε δεν είναι ακριβώς άλλο οι εκλογές. Δεν μ' αρέσει που διαφωνούν μαζί μας, δε Θάνο. Κουβέντα τι μ' αρέσει αυτό. Τι κουβέντα. Κουβέντα να κάνουν. Μπράβο, ωραίο, ωραίο αυτό. Καλό. Σωστό. Κουβέντα ψύχρεμη με επίπεδο στα σχόλια. Δεν είναι ωραίο αυτό. Εμένα μου αρέσει. Όλος περιέργως. Κάπως έχει γίνει αυτό και υπάρχει αυτό που λες. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Βασικά επιχειρήματα κατά του ΣΥΡΙΖΑ στην pop κουλτούρα είναι το τρίπτυχο μάτι μακεδονικό κολοτούμπα. Πολλές φορές αποπροσανατολίζει από την πραγματική κριτική που θα έπρεπε να γίνεται. Εντάξει, είναι η κριτική της άλλης πλευράς. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θα πούμε και για μάτι, αλλά να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την απάντηση... Συγγνώμη, 11 φευγιόγκα και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε, 11. Ευχαριστούμε πολύ, 11. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, γιατί ανεβαίνουν τα ενοίκια. Μην απαντήσετε εσείς δεν ξέρετε από οικονομικά. Δεν είστε του Harvard, του Columbia, δεν έχετε κάνει business εκεί στην McKinsey και δεν μπαίνετε με τράπεζες, δεν γνωρίζετε τα πραγματικά προβλήματα. Εσείς μπορεί να απαντήσετε ότι ανεβαίνουν τα ενοίκια, ας πούμε, γιατί είναι χωρίς κανένα όριο το Airbnb, που σημαίνει λιγότερα ακίνητα στην αγορά για ενοικίαση μηνών, επομένως μικρότερη προσφορά, μεγάλη ζήτηση, ανεβαίνουν οι τιμές σε αυτό το αγαθό που προσφέρεται. Θα έλεγε κάποιος ότι είναι λίγο οικονομικά πρώτου έτους, μη πούμε καν λυκείου. Όχι. Τα ενοίκια ανεβαίνουν γιατί η οικονομία πάει καλά. Να δούμε και το βίντεο, είναι από συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στο Μέγκα, ήτανε. Είναι με τον Καμπουράκη και τον άλλον. Με τον Καμπουράκη και τον άλλον. Ο και τον άλλον κάπως τα λέγεται open, open. Ο άνθρωπος. Λοιπόν. Πάμε. Πρόεδρε, πείτε μου κάτι. Φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με το βίντεο. Ρε Βασίλη, ο Βασίλης Μύτικας ευθύνεται γι' αυτό, μας συγχωρείτε. Δυστυχώς δεν παίζει το βίντεο. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Μητσοτάκης, ρε φίλε, δεν δουλεύει τίποτα καλά. Μητσοτάκης, πας να βάλεις το βίντεο, κολλάει. Λοιπόν, είπε αυτό ο Μητσοτάκης για τα ενίκια και μετά, είναι κρίμα που δεν ακούσαμε το βίντεο, γιατί η εξήγηση όσο του δίνει, τόσο καλύτερη γίνεται. Γιατί μας εξηγεί ο Μητσοτάκης ότι εντάξει, τα λέτε αυτά τώρα, αλλά πάει καλά η οικονομία, δηλαδή λέει η υπόθεση αυτή έχει και κερδισμένους, οι ιδιοκτήτες είναι κερδισμένοι. Οπότε Θάνο, την ώρα που γκρινιάζεις εσύ για τα ενοίκια, δεν το σκέφτηκες ότι μπορεί για τους ενοικιαστές αυτό να είναι δυσάρεστο, ότι δεν μπορούν να μείνουν, δεν μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο τους, αλλά για τους ιδιοκτήτες αυτό είναι πολύ θετικό. Αν μας πει το control, μπορούμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Πάμε τη δεύτερη. Παιδιά, δεν λυγίζουμε εδώ. Λοιπόν, 10 φορές θα δοκιμάσουμε, όχι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε, είμαστε στη δεύτερη. Πρόεδρε, πείτε μου κάτι. Δύο παιδιά σήμερα που είναι τριαντάριδες, έτσι, ένα ζευγάρι, παίρνουν, αν δουλεύουν και τα δύο, 8 και 8, 16, 9 και 9, 18, 1800. Και πάνε να νοικιάσουν ένα διάρρη τώρα να μείνουν και δίνουν, θέλουν 600 ευρώ, 650, μαζί με τους λογαριασμούς πάει, πάει στα 800-900. Δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή, δεν γίνεται να λέμε θα στηρίξουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε και αυτά τα παιδιά να είναι έτσι. Είναι έρμα. Να μην μπορούν να φύγουν από το σπίτι. Δεν φεύγουν από το σπίτι. Καταρχάς, περιγράφεται ένα τεράστιο αντικειμενικό πρόβλημα. Η γεννησιουργός αιτία του προβλήματος ποια είναι? Ότι επειδή η οικονομία πάει καλά και οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται, αυξάνονται και τα ενίκια. Κάποιος κερδίζει από την αύξηση των ενοικίων, έτσι είναι? Ναι, βέβαια. Κερδίζουν οι ιδιοκτήτες. Ναι. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που κάναμε δωρεάν ουσιαστικά τη γονική παροχή ήταν ακριβώς για να μπορέσει η περιουσία να περάσει από τους γονείς στα παιδιά. Μα θα μου πείτε, δεν έχουν όλοι σπίτια. Όχι, δεν έχουν όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι υπάρχει ιδιοκτησία στη χώρα μας. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Κατηγορηθήκατε και γι' αυτό. Πάμε ότι είναι για τη μεγάλη ιδιοκτησία, ναι, μέχρι 800.000. Να μας εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να βάλει το κατόφλι της μεσαίας τάξης. Η μεσαία τάξη γνωρίζει πολύ καλά πώς την τζάκισε ο κ. Τσίπρας στους φόρους και γι' αυτό και του έχει γυρίσει την πλάτη οριστικά. ΦΕΗ είναι στο μείον ένα ήδη, μόλις έγραψε σχόλιο. Θα παρακολουθούμε την πορεία των νεύρων της ΦΕΗ. ΦΕΗ είναι η πρωταγωνίστρια της εκπομπής, θέλω να πω. Και αυτή είναι η άποψη του Πρωθυπουργού. Η οικονομία πάει καλά, γι' αυτό υπάρχει αύξηση στα ενίκια. Έγραψε μείον ένα, κανονίστε και με θαυμαστικό. Νομίζει τώρα ότι εμείς θα αποθαρρυνθούμε από αυτό. Μπροστά στην αλήθεια δεν μας σταματάει τίποτα εμάς, ΦΕΗ. Θα τα πούμε. Λοιπόν, που λέτε, αυτό είναι το ζήτημα με τα ενίκια. Το βλέπετε πολύ ενοικιαστοκεντρικά. Αν το δείτε ιδιοκτησιοκεντρικά, ναι, είναι πολύ θετικό που ανεβαίνουν τα ενίκια. Δηλαδή, εκεί που είχες ένα διαμερισματάκι και το έδινες 107 ευρώ το μήνα και ντρεπόσουν και που το ενοικίαζε ο άλλος, λες τώρα 350. Μα είναι υπόγειο, έχουν γκρεμιστεί, έχουν πέσει σοβάδες από τις υγρασίες, δεν το έχει δει ήλιος ποτέ. 370 να μάθεις να βγάζεις γλώσσα, σου λέει ο άλλος. Αυτός ο ιδιοκτήτης λοιπόν είναι πολύ χαρούμενος. Και ο Μητσοτάκης, επειδή έχει μεν και φίλους που εξαρτώνται από την εργασία τους, αλλά θα έχει και αρκετούς εισοδηματίες, αυτούς που έχουν 10, 20, 50, 50 κίνητα, τα ενοικιάζουν. Και τι άποψη θα έχουν αυτοί? Ότι η οικονομία πάει πολύ καλά. Δηλαδή, του λες ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα ανθρώπων οι οποίοι πληρώνουν το μισό τους εισόδημα στο ενίκιο και συνεπώς δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορούν να ψωνίσουν. Δεν αντέχουν να πληρώνουν το ενίκιο που τους ζητούν. Και απέναντι σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα ο άλλος σου λέει, αρχίζει μετά, ξέρω εγώ, το που μειώσαμε το φόρο μεταβίβασης και έτσι θα μπορούν να μεταβιβάζουν τα κίνητα. Βέβαια θα μου πεις δεν έχουν όλοι. Ρε, παρά τα μισή. Σου λέμε κάτι ότι είναι πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα. Και ο άλλος χαίστηκε. Είναι αδύνατο να τον απασχολήσεις, να προσελκύσεις την προσοχή του δηλαδή, σε κάτι το οποίο συνιστά όντως ένα αληθινό κοινωνικό πρόβλημα. Δεν μπορείς να κάνεις καν συζήτηση. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δηλαδή, περιμένεις εδώ να γίνει μια κουβέντα. Ότι ναι, είναι ένα ζήτημα, έχουμε κάνει αυτές τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Δίνουν το πρόγραμμα που δίνουν άτοκα δάνεια. Θα μπορούσε να αναφέρει και να μείνει εκεί. Αλλά όχι, σου λέει, γι' αυτό ανεβαίνουν, γιατί η οικονομία πάει καλά. Εκεί διαλύεις την κουβέντα. Δεν υπάρχει κουβέντα μετά. Γιατί πριν ξαναεπανέλθεις να συζητήσεις αυτό το θέμα, πρέπει να εξηγήσεις αυτονόητα ότι δεν είναι σημάδι ότι πάει καλά η οικονομία, το ότι ανεβαίνουν τα ενίκια. Σίγουρα κάποιοι ιδιοκτήτες, μικροϊδιοκτήτες, βάζουν κάτι παραπάνω στην τσέπη τους, συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Το οποίο και αυτό δοκιμάζεται επειδή υπάρχει ο πληθωρισμός. Θα πούμε μετά και για τον ΩΣΑ. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις από την κουβέντα αυτό που λένε όλοι, που σου λέγε μέχρι και ο Σιμίτης, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων στη χώρα γίνεται σε ακίνητα, ότι υπάρχουν εταιρείες που αγοράζουν μαζικά ακίνητα και τα κάνουν όλα Airbnb. Επομένως βγαίνουν μαζικά ακίνητα από την αγορά, το εκμεταλλεύονται κάποιοι για να βγάλουν κάτι παραπάνω και γίνονται τα ενίκια απλησίαστα. Όχι μόνο τώρα για το ζευγάρι που θα, των τριαντάριδων που θέλει να ανοίξει σπιτικό και να μείνουν μαζί, αλλά και για να νοικιάσεις. Έχει γίνει ανέκδοτο στα social media να διαβάζεις αγγελίες, γράφεται ήδη για αστική σπηλιά και διάφορα άλλα. Είχαμε κάνει και επεισόδιο ανασκόπησης για αυτά. Είναι βασικό ζήτημα, δεν αναφέρεται όσο θα έπρεπε στην προεκλογική περίοδο. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή η πρόταση του Τσίπρα για απαγόρευση ενοικίασης Airbnb σε νομικά πρόσωπα. Δηλαδή βγάζεις από την αγορά όλες αυτές τις εταιρείες και είναι πιο ριζοσπαστική, αλλά δεν ξέρω ακριβώς, δεν την έχω δει αρκετά η πρόταση του Βαρουφάκη που λέει 30 και 30 μέρες να μπορείς να το κάνεις Airbnb. Δεν ξέρω πώς θα... Πρακτικά ακριβώς θα είναι στο χρόνο, δηλαδή πάλι δεν θα μπορείς να το μισθώσεις για 2 χρόνια, ας πούμε, το συμβόλαιο, άμα θέλει ο άλλος 30 μέρες. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον από εκεί που ξεκινάς είναι να κάνεις κάτι σοβαρό για το Airbnb. Ναι, υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο να εμποδίζει την χρηματιστηριοποίηση της κατοικίας από, mm-hmm. Από τις τεράστιες αυτές εταιρείες που έρχονται και σαρώνουν χώρες ολόκληρες. Αυτό είναι το βασικό που θα έπρεπε να πει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Τώρα το να λες ότι δεν πειράζει που ανεβαίνουν τα νίκια γιατί χαίρονται οι ιδιοκτήτες, εντάξει, δεν είναι αυτό που λέμε γενικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι είναι τόσο ηλίθιος που δεν μπορεί καν να κρυφτεί. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι θέμα τώρα, πώς να το πω, μπροστά. Εν όψη των εκλογών δεν σου ξεφεύγει τέτοια κουβέντα. Το να πεις ότι δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος γιατί χαίρονται οι ιδιοκτήτες. Γιατί αυτή τη στιγμή η λογική λέει ότι θα πρέπει να προσπαθήσεις να μιλήσεις με έναν τρόπο που να απευθύνεσαι στον πολύ κόσμο, σε κόσμο που υποφέρει. Οπότε δεν είναι λογικό τώρα. Και να πεις κάτι σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή είναι η πλειοψηφία. Θα του λες αυτό που μας γράψατε στα σχόλια, ανεβαίνει η βενζίνη, αλλά δεν πειράζει, κερδίζουν τα διηλιστήρια. Δεν το λες αυτό τώρα σε συνέντευξη. Mm-hmm. Δεν είναι. Αυτό το λες στην παρέα σου, το λες στον φίλο σου τον Πετρελαιά, το λες στην παρέα σου που είναι όλοι ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων και εισπράττουν ενίκια, αλλά δεν το λες σε συνέντευξη. Ο άνθρωπος λέει τώρα είναι καρούμπαλος. Πώς να το κάνουμε. Δεν ανοίγει το στόμα του και θα πετάξει την κοτσάνα. Με απόλυτη ασφάλεια, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε από την κοτσάνα. Και όλα αυτά στη χώρα που είναι τελευταία, βασικά πρώτη στην Ευρώπη σε δαπάνες στέγασης. Σύμφωνα με τη Eurostat, δεν ξέρουμε αν αμφισβητεί τη Eurostat. Μην το γελάτε. Έλα, Θάνο, τώρα... Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δεν ξέρουμε καν ποια είναι αυτή η Eurostat που έχει βγάλει ότι πάνω από το 40% του εισοδήματός του καταβάλει το 32,4% των Ελλήνων που μένουν στα αστικά κέντρα. Μπαίνουν δαπάνες στέγασης, εννοούμε και τους πάγιους λογαριασμούς και τα ενίκια. Είναι 32,4 που δίνουν πάνω από το 40% το ποσοστό στην Ελλάδα. 10,4% είναι το ποσοστό των ανθρώπων που δίνουν πάνω από το 40% στην Ευρώπη. Είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο, θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε και αρκετά πάνω από το μέσο όρο. Λοιπόν, Θάνο, να πούμε τώρα για επιχειρήματα, μια που έχουμε λιγάκι... Όλη εκπομπή είναι επιχειρήματα. Ωραία. Είπες τώρα κάτι διεθνείς εκθέσεις και λέει ο ένας και λέει ο άλλος το κοντό του και το μακρύ του. Πάμε να δούμε λίγο επιστήμη όμως. Πάμε να δούμε λίγο επιστήμη. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άκου λέει τώρα ο Σάκη, ότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη, λέει. 7%. Άκου τώρα. Ναι, έχει βγει ο ΣΑ, το έχουμε αναφέρει, το βάλαμε και στην ανασκόπηση και είπε ότι μειώθηκαν οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα το 2022 κατά 7,4% καθώς υπάρχει μια μικρή αύξηση στην ονομαστική αξία των μισθών, αλλά υπάρχει και ένας πληθωρισμός 9,7%, οπότε αυτό σημαίνει μείωση. Και κάπως έτσι δειλά το έθεσε ο Καμπουράκης στον Πρωθυπουργό. Δεν το έθεσε ως ερώτηση, το έθεσε κάτι λέει αντιπολίτευση για 7% μείωση. Ο τηλεθεατής μπορεί να μην το έχει δει ποτέ, αλλά... Λέει αντιπολίτευση είναι αυτή, τώρα καπνίζουν τους μπάφους εκεί πέρα στο Μαξίμου και μετά είπανε να κάνουν και κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν τους έφτανε τώρα, δεν μπορούν να πλύνουν τα πόδια τους, θέλουν να κάνουν κριτική στον Πρωθυπουργό. Πάμε να δούμε τι απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε Κυριάκο, δυνατά. Δεν παίζει το βίντεο. Κυριάκο, δεν μας τα λες καλά σήμερα. Δεν μας τα λες καλά. Θα αναγκαστούμε να τα απαγγείλουμε εμείς αυτά που θα σας δείχναμε σε βίντεο. Τι λέει το control, να ξαναδοκιμάσουμε. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε. Μπαίνουμε με τη δεύτερη, παιδιά. Θέλει, πάμε. Πάμε όλοι μαζί, σπρώχνουμε. Έλα. Του ΟΣΑ το στοιχείο που λέει και το επικαλούνται συνεχώς η αντιπολίτευση. Το μείον 7%. Το αμφισβητώ. Το αμφισβητώ και είμαστε σε θέση και σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα εξηγήσει γιατί τα στοιχεία του ΟΣΑ δεν λαμβάνουν υπόψη όλα τα πραγματικά στοιχεία του 2022. Τα στοιχεία του ΟΣΑ δεν είναι ακριβή τα συγκεκριμένα. Εσύ λέτε ότι αυξήθηκε εγώ αυτό το οποίο, η αγοραστική δύναμη. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι είχαμε μια πραγματική αύξηση των εισοδημάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Είδατε ότι ήθελε πρόξιμο. Δεν είναι. Παιδιά, αυτά θέλουν όλοι μαζί. Προσπαθούμε, το κάνουμε, τα καταφέρνουμε. Εντάξει. Δεν παίζει με την πρώτη. Τι κάνεις, χτυπάς τον υπολογιστή. Χτυπάς λίγο το σύστημα. Ρίχνεις μία, πώς κάναν παλιά με το τηλεκοντρόλ. Είδα που είχε ανεβάσει ένας φίλος αυτό που λέει, μου λες γιατί το χτυπάνε το τηλεκοντρόλ όταν δεν δουλεύει και του γράφουν από κάτω. Μου λες γιατί δουλεύει όταν το χτυπάς. Άλλη τα μυστήρια της ζωής, μετά λέτε δεν υπάρχει μεταφυσική. Για πες, έχουμε και ακόμη ένα βίντεο, επειδή μας εκνευρίσατε αυτό με τη γιόγκα, είναι όλοι αυτοί οι τύποι που είναι πολύ ήρεμοι και κάτι τυπάκια, έτσι φασεο χαλαρά. Πάρε τώρα, Γιώργος Αυτιάς, να δούμε. Και όποιος θα αντέξει, όποιος βγει όρθιος από αυτή τη φάρμα των ζώων. Έρευνα του ΟΣΑ που λέει ότι πραγματικά... Και με την δεύτερη, σπρώχνουμε όλοι μαζί. Θα κάνουμε το ίδιο που κάναμε και τις προηγούμενες φορές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα αυτή τη φορά. Μάλλον δεν φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αυτή τη φορά το έκανε με Γιώργο Αυτιά. Αλλά όντως έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Οπότε πάμε και θα το σχολιάζουμε μετά. Έρευνα του ΟΣΑ που λέει ότι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν και η φορολογία των μισθών αυξήθηκε. Η έρευνα του ΟΣΑ το λέει ναι, και εγώ όσους συναναστρέφομαι πιέζονται. Τώρα, δεν είναι ότι τα πάνε καλά με το μισθό. Μεταξύ ΟΣΑ και Αυτιά θα ακούς Αυτιά. Έτσι, όταν μέχρι τα 10 χιλιάρικα μειώθηκε από το ΟΣΑ, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Με κρατάς και τον... Είναι το επιχείρημα του Γιώργου Αυτιά, που νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και ένας τίτλος γενικός για όλη την διαχείριση των πληροφοριών αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Σου λέει, όταν έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε Γιώργο Αυτιά από τη μία πλευρά και ΟΣΑ από την άλλη, θα επιλέγεις Γιώργο Αυτιά. Και αυτό ισχύει γενικά. Δηλαδή, όταν έχεις από τη μία πλευρά την αλήθεια και από την άλλη πλευρά το Γιώργο Αυτιά, πρέπει να είσαι με τον Γιώργο Αυτιά. Πώς είναι αυτή η φράση που μου αρέσει πολύ του Ντοστογεύσκη, αν είχα να διαλέξω ανάμεσα στον Χριστό και την αλήθεια, θα διάλεγα τον Χριστό. Είναι το ίδιο. Εγώ θα έλεγα η αλήθεια βρίσκεται στους Εξπίστολους, η αλήθεια βρίσκεται στον Γιώργο Αυτιά. Εντάξει. Ο καθένας με τις αναφορές του τώρα. Εσύ ήθελες Ντοστογεύσκη. Ο άλλος το λέει και δεν ντρέπεται κάπως, δεν τον ενοχλεί να το πει δηλαδή. Ότι αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε έναν διεθνή οικονομικό οργανισμό και τον Γιώργο Αυτιά, πρέπει να επιλέξεις τον Γιώργο Αυτιά. Και τι γίνεται όταν το λέει αυτό? Σηκώνεις τα χέρια ψηλά, ρε παιδιά, αυτό γίνεται. Πρακτικά δηλαδή το αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαχείρισης της συζήτησης είναι ότι τι να επιμείνεις μετά. Του πας τα στοιχεία, σου λέει εδώ θα ακούς τον Αυτιά. Τι είναι δηλαδή ο Γιώργος Αυτιάς? Ότι τι? Εντάξει, και λες είναι ο ΟΣΑ, τι πετάγεσαι εσύ? Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν το παρουσιάζει καν. Δηλαδή, πάνε να το πούνε και λέει τον Αυτιά θα ακούς. Ναι. Ποιος είναι αυτός ο ΟΣΑ? Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει κριτική, αλλά η κριτική αυτή θα έπρεπε να γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν επιστημονικά επιχειρήματα σε αντίστοιχο επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι εδώ πέρα λέγεται και απλώς καταλαβαίνεις ότι. Έχεις να κάνεις, ρε παιδί μου, μια εντελώς ομή προπαγάνδα, όπου άλλος σου λέει ότι αν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στην αλήθεια και τον Αυτιά, θα διαλέγεις τον Αυτιά. Αλλά πέρα από τον Αυτιά υπάρχει και η επιχειρηματολογία Κυριάκου Μητσοτάκη, που κάθε μέρα παρουσιάζει το πόσο καλά τα κατάφερε για την οικονομία. ήτανε και στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά στο TikTok και έλεγε τις φιλεργατικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, ανάπτυξη, ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε. Να σε διακόψω λίγο, ας κρατήσουμε το στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά στο TikTok. Ας ξεκινήσουμε. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, και είναι, παρουσιάζει όλη αυτή τη μαγική εικόνα και τη μία φορά που βρίσκεται κάποιος να του πει, ξέρετε κάτι, υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός που δεν είναι και πολύ αριστερός. Δηλαδή είναι το Ευαγγέλιο του νεοφιλελευθερισμού όσα, με την εργαλειοθήκη που μας έλεγαν να την εφαρμόσουμε, σε κάθε μνημόνιο να εφαρμόσουμε την εργαλειοθήκη του όσα. Και λέει ότι ο πραγματικός μισθός μειώθηκε. Και απαντάει ο Πρωθυπουργός, το αφισβητώ. Fake news όλα, Τραμπ. Δεν λέει τα στοιχεία, γιατί λέει θα σας τα παρουσιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τίποτα δεν παρουσίασε ο Σκέρτσος, μίλησε ο Σκέρτσος, έχουμε Σκέρτσο μετά. Αλλά δεν εξηγεί το αμφισβητώ, γιατί δεν συμπεριέλαβε αυτό, έπρεπε να πει. Μυστικό το έχεις, τι θα μας το ανακοινώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάποιο πρόγραμμα είναι, η απάντησή σου είναι εκεί πέρα. Και απλά στέκεται στο το αμφισβητώ. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που αμφισβητεί διεθνείς οργανισμούς. Η Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα είναι μια ΜΚΟ. Για την πανδημία τα στοιχεία απλώς δεν αναφέρονται, αλλά τι ξέρει, ας πούμε, τι ξέρουν οι διεθνείς στατιστικές που μας έχουν τελευταίους στην Ευρώπη και 14η χειρότερη θέση στον κόσμο σε θανάτους ανά εκατομμύριο, τι ξέρει ο ΣΑ που μιλάει για τους πραγματικούς μισθούς, τι ξέρει το Ευρωκοινοβούλιο και η Σόφη Ίνερφελτ, κύριε Πουλή. Δεν σας διέκοψα. Να μιλήσω. Νομίζω θα παίξουμε λίγο ακόμα, δεν σας διέκοψα. Όχι, θα με ακούσετε, όχι τώρα θα με ακούσετε. Όχι, όχι. Νομίζω ότι όσο κρίσιμη είναι η παλαβομάρα που πουλάει ο Πρωθυπουργός λέγοντας αμφισβητώ τα στοιχεία, άλλο τόσο κρίσιμη είναι και η δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της γραμμής, γιατί νομίζω το ένα δεν γίνεται χωρίς το άλλο. Δηλαδή στην περίπτωση ενός Πρωθυπουργού που αμφισβητεί τα στοιχεία του ΟΣΑ, πολύ σωστά μας γράφεται ότι όλα αυτά μας τα τρίβανε στη μούρη κάθε μέρα τον καιρό των μνημονίων, και ξαναλέω ότι βεβαίως και μπορεί να υπάρξει κριτική, αλλά η κριτική πρέπει να είναι αντίστοιχο επίπεδο. Δηλαδή να είναι μια κριτική η οποία να είναι οργανωμένη, τεκμηριωμένη από ανθρώπους οι οποίοι να έχουν επιστημονική εποπτεία του ζητήματος. Δεν το λες τώρα, άιντε Γιούρια, σιγά και ποιος είναι ο ΟΣΑ. Αυτό για να γίνει όμως χρειάζεται να έχεις δημοσιογράφους οι οποίοι την ώρα που το λες δεν σου λένε εδώ πέρα θα ακούς τον Αυτιά και όχι τον ΟΣΑ. Σου λένε τι λες ρε Μητσοτάκη. Σου λένε θέλεις να τα αμφισβητήσεις. Εντάξει, ας κάνουμε αυτή την κουβέντα και να γίνει απαιτητικά για να καταλάβω πώς το εννοείς αυτό το πράγμα. Δεν θα γινόταν αυτό. Δηλαδή η αμφισβήτηση, είπες τώρα για το Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι το ρημάδι. Οι Ρεπόρτερς Χωρίς Σύνορα συμβουλεύουν το Ευρωκοινοβούλιο επίσημα και θεσμικά, δεν είναι φιλαράκια. Εντάξει, οπότε όλες οι κουβέντες αυτές για το έλα καημένε τώρα και ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος και ποιος είναι ο παράλληλος, και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι υπάρχει σωρία διεθνών εκθέσεων που κατακεραυνώνει την χώρα μας για την κατάσταση της δημοκρατίας εδώ πέρα. Ο άλλος απαντάει μονίμως έλα καημένε και ποιοι είναι αυτοί. Και αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι που το αποδέχονταν. Αν δεν, δηλαδή χωρίς Γιώργο Αυτιά που να λέει «Έλα ρε στον ΟΣΑ τώρα ρε άκουσε εδώ γιο», όταν υπάρχει διαφωνία, θα το λέω κι εγώ, το λέω κι εγώ. Όταν υπάρχει παιδιά από τη μια μεριά Ηνωμένα Έθνη και από την άλλη πουλής, θα ακούς τον πουλή. Καλό δεν ακούγεται. Ναι. Ό,τι και να βάλεις το άλλο. Δηλαδή όταν είναι από τη μια Ευρωκοινοβούλιο και από την άλλη ο Κωνσταντίνος ο πουλής, θα λες «Εγώ είμαι με τον πουλή». Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θάνο. Να το δοκιμάσουμε και μετά. Καλή τύχη στον επόμενο που θα κάνει επικριτικό σχόλιο, θα πω εγώ. Ένα, δύο, έχει πάει Σάμο ο ΣΑ? Όχι, δεν έχει πάει. Και αυτός είναι ο προεκλογικός διάλογος. Δηλαδή αυτό γίνεται σε εμφανίσεις του Πρωθυπουργού σε κάπως τέλος πάντων πολύ λίγο προστατευμένο περιβάλλον. Και την ίδια ώρα που παρουσιάζεται η μαγική εικόνα και έρχονται τα στοιχεία και λες όχι, τα αμφισβητώ τα στοιχεία. Ποια στοιχεία? Δεν έχει τη στοιχεία. Είχαμε και πολύ ωραίες δηλώσεις Σκέρτσου, γιατί είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Οπότε εδώ θα θέλαμε να πούμε για τον λαϊκισμό. Είναι κακός ο λαϊκισμός. Και η Νέα Δημοκρατία πατάει κάτω τον λαϊκισμό. Είναι το αγαπημένο, από τα αγαπημένα μας θέματα. Εμένα μου αρέσει ο λαϊκισμός, τώρα να πω παρεμπιπτόντως. Στη Νέα Δημοκρατία δεν αρέσει και τον πατάει κάτω το λαϊκισμό, εντάξει. Εγώ ήμουν εναντίον του λαϊκισμού, αλλά μετά γνώρισα το Ζάβαλο που συνεργαζόμαστε στην ανασκόπηση, ο οποίος θέλει παχύ πηχτό λαϊκισμό, σαν υπτάμενο γιαούρτι τον θέλει τον λαϊκισμό. Και έχω επηρεαστεί κάπως. Έχω αλλάξει. Δηλαδή, επειδή ήμουν και, ξέρετε τώρα, κι εγώ ένας άνθρωπος με τα πτυχία μου, με τα αυτά μου, έχω τελειώσει πάντιο, δεν είμαι κάποιος τυχαίος που τον συναντάς έτσι στον δρόμο και λες, έλα και εσύ ρε, έχουμε και ένα στάτους ακαδημαϊκό. Ναι, τέλος πάντων, σχολιάζοντας λοιπόν την απόφαση του Τσίπρα να κατέβει στις Σέρες, ο Άκης Κέρτσος έπαιξε το μεγάλο χαρτί. Ξέρετε τι είπε ο Άκης Κέρτσος, ξέρετε ποια υπόθεση ανέσυρε για να αντιπαρατεθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το μάτι. Δηλαδή είπε ότι αν είχε στην αίσθηση ο Αλέξης Τσίπρας, θα έπρεπε να κατέβει στο μάτι για υποψήφιος. Λέει και όλα στην Ανατολική Αττική. Το οποίο είναι πολύ ωραίος. Είναι πάρα πολύ, ο διάλογος που θέλουμε σε αυτές τις εκλογές. Και επίσης σχολίασε την υπόθεση της Αγαπηδάκη, της κριτικής που δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία για την επιλογή να βάλει στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας την Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για ελιτισμό. Ο Σκέρτσος, πάμε να το κάνουμε λίγο εικόνα, κατηγορεί την αντιπολίτευση για ελιτισμό, λέγοντας κιόλας, μισό να το βρω, κάθε πολίτης της χώρας είναι προσωπικότητα. Να πάνε να το πούνε αυτό στις 7.500 γυναίκες που διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού χάρη στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά που υλοποίησε η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ή στα 3.500 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που πλέον βρίσκονται σε ασφαλή σπίτια και καταφύγια. Το βάλαμε αυτό στην ανασκόπηση. Είναι από τις πιο χιδές... Όχι πολιτικές προφανώς, αλλά οι πιο χιδές κινήσεις που έχει κάνει η Νουδού, να καπηλευτεί το πρόγραμμα της προληπτικής μαστογραφίας, το οποίο με πρωτοβουλία βουλευτριών από διάφορα κόμματα και της Φόφης Γεννηματά, που έχει φύγει από τη ζωή, υλοποίησε τελικά ο τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξανθός, και υπάρχει και δήλωση της κυρίας Φόφης Γεννηματά, που το αναγνωρίζει αυτό και το λέει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι μην το κάνετε, έχει γίνει αυτό από το 17-18. Και από τότε το έχουν ανακοινώσει 2-3 φορές και συνεχίζουν να το παρουσιάζουν ως κάτι δικό τους. Έχουν μειώσει το μεταξύ τα κριτήρια. Το έχουν εφαρμόσει πιο ψηφιοποιημένα με μήνυμα κλπ. Αλλά δεν γίνεται μονίμως να κάνεις μικροπολιτική σε κάτι το οποίο δεν ξεκίνησε επί των ημερών σου και σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, σε αυτό το κομμάτι με τις μαστογραφίες. Και πάλι εδώ πέρα και για την Αγαπηδάκη. Κύριε Πουλή. Εντάξει μόνο τώρα, από πού να το πιάσεις. Το μάτι ήταν από την αρχή, ήταν από την πρώτη στιγμή σφραγίδα της πολιτικής ιδεότητας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει μόνο επικοινωνιακή αξία, είναι μηδενικής πολιτικής σημασίας. Η Νέα Δημοκρατία ως συνήθως δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τα θύματα ή τους οικείους τους, εξού και καταβάλλονται προσπάθειες να μην αποζημιωθούν, εξού και προήχθησαν σε ανώτερες θέσεις οι βασικοί επιχειρησιακοί υπεύθυνοι για την πυρκαγιά στο μάτι. Είναι μια υπόθεση που κάπως συμβολίζει το πολιτικό ήθος της Νέας Δημοκρατίας, το μάτι. Συμβολίζει δηλαδή τη χιδεότητα στην οποία είναι διατεθειμένοι να φτάσουν προκειμένου να επιτύχουν τους πολιτικούς τους σκοπούς. Να χρησιμοποιήσουν, να μιλούν στο όνομα μανάδων που έχουν θάψει τα παιδιά τους. Είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό. Οπότε από αυτήν την άποψη η οικειοποίηση της κίνησης αυτής της πρωτοβουλίας της Φόφης Γεννηματά είναι νομίζω... είναι επτέσμα, δηλαδή συγκριτικά σε σχέση με τη χιδεότητα που τους έχουμε δει, με τις επιδόσεις που έχουμε δει να καταγράφουν στην χιδεότητα. Εσένα σε σοκάρει είναι και αυτό. Είναι μαστογραφίες, μόνο. Είναι καρκίνος μαστού. Εντάξει. Είχε γίνει και λένε εμείς το υλοποιήσαμε. Δεν είναι. Τώρα το άλλο μιλούσανε, τώρα λέμε ότι βγάζανε κείμενα που βγαίναν από τον επικοινωνιακό μηχανισμό και υποτίθεται ότι τα επέγραφε χαροκαμένη μάνα τώρα. Και μιλούσε η άλλη ως χαροκαμένη μάνα και έβριζε τον ΣΥΡΙΖΑ που τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτά τώρα δεν είναι... Παραβιάζει κάθε ταμπού η ερώτητα για το ποια είναι τα λίγα, τα ελάχιστα πράγματα που δεν μπορείς ποτέ να κάνεις. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, δεν είναι. Λίγο μάτι, λίγο η οικειοποίηση αυτή, δηλαδή όλα μαζί, αυτά που συζητάμε τώρα, είναι το πολιτικό ήθος της Νέας Δημοκρατίας στην πολιτική, στην προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, θα αλλάξουμε κλίμα. Οπα. Πάμε στα εργασιακά. Ήταν και εργατική πρωτομαγιά χθες. Επειδή σας λυπόμαστε, δεν θα σχολιάσουμε τα μηνύματα και του Κωστή Χατζηδάκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εργατική πρωτομαγιά. Θα σας πούμε μόνο ότι όπως τα έχετε βιώσει όλες και όλοι στον εργασιακό σας χώρο ως μισθωτοί και μισθωτές, τα πράγματα έχουν πάει καλύτερα. Και η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο προστατεύει ουσιαστικά τα συμφέροντα των εργαζόμενων και θα το αφήσω εδώ. Θα πάμε σε κάτι που έγινε Παρασκευή βράδυ, αλλά θεωρούμε κιόλας ότι δεν είναι τόσο μικρό ώστε να το αφήσουμε στην επικαιρότητα που τη μία μέρα συζητάμε το ένα ζήτημα στην άλλη το άλλο. Παρασκευή βράδυ εννοώ, κυκλοφόρησε το σχετικό βίντεο. Ήταν οι απειλές του κυρίου Αλέξη Ιάγκα σε εργαζόμενους του, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα ρισκάρω να πω να παίξει το βίντεο. Θα πάμε σε βίντεο, δεν θα παίξει, θα επιστρέψουμε, θα ξαναπάμε, θα παίξει και θα το σχολιάσουμε. Και αν θα με ρωτήσετε κάτι, πολύ ευχαριστώ. Μία άνω τελεία το βάλω. Ο Υπουργός λέει ήπια. Εγώ σας τα είπα χθες πιο έντονα. Δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Η δουλειά μας, η καθημερινότητά μας, το μέλλον μας, εγώ θα τα πω άλλη μια φορά. Εξαρτάται πάρα μα πάρα πολύ από μια χώρα κυβερνημένη. Με μια σωστή κυβέρνηση. Ήμασταν παρέα όταν ήταν κλειστές οι τράπεζες, παιδιά. Και θυμόσαστε τι γινότανε. Και στα τηλέφωνα και με τους συνεργάτες μας και με τον κόσμο και με τις αποζημιώσεις. Εγώ δεν θα σας... δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα και σας το έχω αποδείξει. Είμαι όμως δίκαιος. Και επειδή είναι άδικο να την πληρώσουμε όλοι, γιατί κάποιοι έχετε αποφασίσει να επαναστατήσετε για τους χύψη λόγους, πρέπει να το συζητήσουμε. Ο καθένας τελειώνει. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Υπάρχει η απάντηση του Υπουργού. Και η δεύτερη απάντηση. Θα δούμε την απάντηση. Δεύτερη απάντηση. Η πρώτη απάντηση είναι... ότι είναι πλάκα. Δηλαδή αυτό που είδατε και βλέπουμε είναι ως αστείο. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην απελπισία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν ανεβάσει ένα βίντεο όπου ένας επιχειρηματίας κάνει πλάκα στην πραγματικότητα, γι' αυτό γελούν όλοι μετά. Μιλάει πιεστικά υπέρ νουδούς στους εργαζομενούς. Εγώ όμως, παρά το χιούμορ, δεν το αφήνω να περάσει έτσι ούτε ως αστείο. Καλά. Γελάσαμε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, είναι ο άλλος που στη δεύτερη φράση λέει: σας το είπα και χθες. Κάθε μέρα ανέκδοτα, λέει ο φίλος εκεί πέρα. Να χαθεί πλάκα που έχουμε. Ναι, χιουμοράκι, το είδαμε, φρίξαμε στο γέλιο. Και έχουμε και την επόμενη απάντηση Άδων Γεωργιά. Δηλαδή, τη μία μέρα είπε ότι κάνει πλάκα. Τη δεύτερη μέρα... Λοιπόν, σήμερα δεν αντέχαμε το σχολιάσω. Εγώ ήμουν προχθές σε μία εταιρεία, εκεί ο ιδιωτής εταιρείας ήταν λίγο πιεστικός στους εργαζομένους του ως προς να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ο άνθρωπος, για να είμαι ειλικρινής, έχει καεί στο χυλό. Όταν κάποιος καίγεται λίγο στο χυλό, φυσάει το γιορτή, γιατί το 2015 είχε μια εταιρεία η οποία χροκόπησε να γίνει ένα capital controls. Ήταν λίγο υπερβολικός ο επιχειρηματίας. Σε όλους μας έχει συμβεί. Δηλαδή, σε όλους μας έχει συμβεί να κάνουμε κατήχηση στον εργασιακό χώρο σε υφισταμένους μας για το τι να ψηφίσουν. Ένα αυτό, να κάνουμε πλάκα και να το πούμε και υπερβολικά και να έχουμε και έναν υπουργό της κυβέρνησης δίπλα. Μια κλασική εργασιακή ιστορία στην Ελλάδα του 2023. Μας ρωτάτε τι θα κάναμε αν μας το έλεγε αυτό ένας εργοδότης. Δεν ξέρω, παιδιά, μην λέμε. Μην κάνουμε τώρα ηρωισμούς δηλώσεων από μακριά. Το ζήτημα είναι ότι όταν είναι μια δημόσια εκδήλωση δεν και σε παρέα να βρεθείς και να λέγεται αυτό, είναι κάπως, λέγαμε πριν, σαν να λέγεται ένα σεξιστικό αστείο. Είναι η στιγμή που πρέπει το χιούμορ να σταματήσει. Δεν συμμετέχεις σε αυτό. Αυτό που έχει υποθεί είναι σοκαριστικό στην πραγματικότητα. Ούτε λέγεται ως αστείο, ούτε είναι έστω και ελάχιστα αστείο. Είναι ομοί παρέμβαση ενός εργοδότη στις πολιτικές επιλογές των εργαζομένων στην επιχείρησή του. Αυτό είναι, αυτό λέει, αυτό κάνει ο άνθρωπος, δεν το κρύβει, μην κρυβόμαστε κι εμείς πίσω από το δάχτυλό μας. Και προφανώς έχει φέρει τον Άδων Γεωργιάδη εκεί πέρα για να καταλαβαίνουν όλοι ότι εδώ, παιδιά, τα συμφέροντά μας είναι με αυτόν. Μη βλέπω βλακίες τώρα να θέλετε να κάνετε κάτι άλλο. Γενικά αφεντικό είναι, λογικό είναι, δικαίωμά του είναι, του ανήκουν οι εργαζόμενοι, του ανήκουν οι επιλογές τους, τα κορμιά τους, τα λεφτά τους, η ζωή τους, η εργασία τους, ό,τι θέλει να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος, με το καλό, με τις ευχές μας. Ό,τι και να κάνει λίγα είναι, να το πούμε mm-hmm. έτσι. Α, και ότι έχει πολύ πλάκα. Αυτά τα δύο. Mm-hmm. Και ο υπουργός και ο... Ο Άδωνης έχει πάντα πλάκα, τον άλλο δεν τον ξέραμε, αλλά τώρα δηλαδή, τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε. Ό,τι πρέπει για να υπογράψει ασφάλιστα, θα σου κάνει το συμβόλαιο, θα σου πει και ένα ανέκδοτο. Πω, θα περάσετε τέλεια. Βέβαια, μπορεί να μην είσαι εσύ πελάτης του, γιατί για κάποιο λόγο έχει πάρα πολλές δουλειές με το κράτος αυτή η εταιρεία και έχει μια κλασική πορεία εταιρείας. Δηλαδή, διαβάζω από το News 247. Ότι ιδρύθηκε το 2021 με το όνομα Progress, με το αρχικό κεφάλαιο 25.000. Μετά μετονομάζεται σε NOS και σε 2 χρόνια έχει συνάψει 29 συμβάσεις με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 20 εκ των οποίων είναι απευθείας αναθέσεις. Είναι με δήμους πάρα πολύ. Το οποίο νόμιμο είναι, ξεκάθαρα, αλλά προκαλεί κάποια ερωτήματα. Δηλαδή τόσο απλά ιδρύεται μια ασφαλιστική και κατευθείαν έχει καλό πελάτη το δημόσιο. Σίγουρα, ό,τι και αν έχει γίνει, άμα έχεις ανοίξει εταιρεία και κατευθείαν κάνεις δουλειές με το δημόσιο, με κρατικούς οργανισμούς και πάνε καλά οι δουλειές σου, θα έχεις ένα κίνητρο για να θες να στηρίξεις αυτή την κυβέρνηση που επί των ημερών της πήρες πολλές και καλές δουλειές. Λοιπόν, το λέω σου πιο εύσχημα γίνεται. Δηλαδή. Τι εννοείται? Δήμο Φλόρινας, Δήμο Πύργου, διαβάζω στο ρεπορτάζ. Δεν είναι υποχρεωτικό να ψηφίσετε Νέα Αριστοκρατία προοδευτική σημασία? Είναι. Και επίσης είναι υποχρεωτικό να δείτε το βίντεο που έχουμε κάνει με τον Σπύρο Γραμμένο. Ο Σπύρος Γραμμένος υποδίεται τον δημοσιογράφο, εγώ τον πολιτικό, με μεγάλη επιτυχία και οι δύο. Είμαι ο πολιτικός των ονείρων σας και είναι ο δημοσιογράφος των ονείρων σας, ο Σπύρος Γραμμένος. Να δείτε οπωσδήποτε αυτό το βιντεάκι. Όπως μας έλεγε και η Νεκταρία λίγο νωρίτερα, η συνέντευξη Σκέρτσου βγάζει λιγότερο νόημα με αυτό το βίντεο. Είναι πιο σχετικές οι απαντήσεις με τις ερωτήσεις στο βίντεο που έχουμε κάνει με τον Σπύρο παρά εκεί. Ναι. Λοιπόν, Θάνο. Εγώ θα ήθελα να πω, με αφορμή αυτό το βίντεο, ελπίζω να υπάρχει μια συνειδητοποίηση ότι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι τα συμφέροντά τους υποστηρίζονται από την παρούσα κυβέρνηση είναι πολύ έτοιμοι να ψηφίσουν και προσπαθούν να πείσουν και άλλους να το κάνουν. Το κάνουν ομά, το κάνουν με αυτόν τον χοντροκομμένο τρόπο, το κάνουν παράνομα πρώτα απ' όλα, αλλά το κάνουν με πάθος, γιατί καταλαβαίνουν το που βρίσκονται τα συμφέροντά τους. Αυτό είναι ένα μήνυμα υπέρ της συμμετοχής στις εκλογές. Να πούμε ποιο κόμμα μπορεί να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα κάποιου ανθρώπου που μας ακούει. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Αλλά σίγουρα είναι ανάγκη να συμμετέχουμε όπως κάθε μέρα, αλλά μία ακόμα μέρα, στις 21 Μαΐου, με το ίδιο πάθος που έχει ο κύριος Γιάγκας. Ωραία, κάτι παθή. Παθιάστηκες εσύ, το ξέρω. Παθιάστηκα από το γιαούρτι, έχω να παθιαστώ έτσι. Είναι κάποιος στο chat που έχει μπει με το ψευδώνυμο Σπύρος Γραμμένος, τη φωτογραφία Σπύρος Γραμμένος και από το λογαριασμό του Σπύρου Γραμμένου και γράφει: «Δεν τον υποδίωμαι, είμαι ο δημοσιογράφος των ονείρων σας». Όπως ξέρετε, διατηρεί δημοσιογραφική εκπομπή την Τρίτη το βράδυ μετά τους νόστιμους. Είναι λοιπόν ο δημοσιογράφος των ονείρων σας. Θάνο, παρακαλώ. Θα ήθελες ως Θεσσαλονικιός να έχουμε ένα μια πολύ σύντομη αναφορά σε πολύ σημαντικές εξελίξεις που έχουμε από το μέτωπο της Θεσσαλονίκης, της κούκλας, της αγάπης μου. Βεβαίως. Και από το μέτωπο του μετρό, το οποίο στη ΔΕΘΟ που ανακοινώθηκε η απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαίων, ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ότι τον Απρίλιο του 2023 θα έχουμε έτοιμο το μετρό. Έχουμε Μάιο, δεν έχουμε μετρό, αλλά τι έχουμε για σας. Έχουμε μια βόλτα. Ελάτε μαζί μας, ταξιδέψτε μαζί μας και δείτε αυτό που θα βλέπουν οι Θεσσαλονικείς όταν θα μπαίνουν στο μετρό. Και όταν θα μπαίνω στο μετρό... Δεν σε περίμενα τόσο λάγη. Εσύ αν θέλεις. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ζαριά, να δούμε μήπως καταφέρουμε να δούμε το βίντεο. Μας συγχωρείτε για το τεχνικό πρόβλημα που έχουμε σήμερα. Δεν μας έχει ξανατύχει ποτέ. Αυτό το τεχνικό, άρα Βασίλης Ηλίθιος. Το ξέρω, δεν μιλάμε έτσι στους εργαζόμενους, αλλά ο Βασίλης Μύτικας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Βασίλη, τι θα ψηφίσεις? Λοιπόν, Βασιλάκη, άκουμε καλά, σε παρακαλώ. Αυτά τα κόλπα που κάνατε εδώ πέρα, που ψηφίσατε ό,τι θέλατε, κομμένα, ο Βασίλης Μύτικας, παιδιά, ψηφίζει μόνο Νέα Αριστοκρατία προοδευτική σημασία. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, αυτά θα βλέπουμε όταν θα με πηγαίνεις βόλτα με το μετρό. Mm-hmm. Θα πηγαίνω να δω τα λιμέρια του Θάνου εκεί πέρα. Θα μου λέει: μην ανησυχείς, θα σε ξαναγήσω εγώ στη Θεσσαλονίκη. Να, από εδώ είναι το μετρό μας. Από εδώ κοιτάς αριστερά από το μετρό. Από εδώ κοιτάς δεξιά. Βλέπεις τοίχο. Έχει τοίχο από εδώ, φώτα από εκεί. Τοίχο από την άλλη. Πολύ ωραίο να πούμε ότι ήταν αυτό το βίντεο. Mm-hmm. Πολύ ωραίο. Δηλαδή και να μην. Έχεις μετρό να πάρεις και μόνο ότι έχεις αυτές τις εικόνες νιώθεις μια μαγεία, μια ευρωπαϊκή μαγεία. Χορτένης θα έλεγα. Μια μετρομαγεία. Το έδωσε δημοσιότητα ο Νίκος Σταχιάος, το διαβάζουμε και στην αγαπημένη λίστα Πέτσα. Νέο βίντεο δείχνει τι θα βλέπουν οι επιβάτες στη διαδρομή. Και ρωτάω εγώ, ποια διαδρομή, τι θα βλέπουν? Το μετρό δεν πάει κανονικά, δεν πάει έτσι όπως είδατε στην ταχύτητα του βίντεο. Πάει λίγο γρήγορα. Τι θα βλέπει ο άλλος στη διαδρομή, είναι σύραγγα. Θάνο, δεν ξέρεις τι απασχολεί τον κόσμο. Αυτός είναι ο παλμός του κόσμου. Δηλαδή ο κόσμος κάθεται και συζητάει. Τι θα βλέπουμε άραγε όταν θα υπάρχει μετρό? Και λέει και ο άλλος, δεν ξέρω, αν υπήρχε μόνο ένα βίντεο, να υπήρχε ένα βίντεο να βλέπαμε. Τι θα βλέπαμε? Και να σας πω κάτι, παιδιά. Εδώ ταιριάζει αυτό που μας το είπατε πιο κάτω σε σχόλιο. Μόλις εμφανίστηκε ο γραμμένος και πήγατε να μου κάνετε το chat κατά πάλι επειδή εμφανίστηκε ο γραμμένος. Εδώ ταιριάζει όμως αυτή η φράση που έχει πει ο δημοσιογράφος στην καρδιά σας. Πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε ή βλέπουμε αυτό που πιστεύουμε? Αυτό είναι το σημαντικό, παιδιά. Όταν βλέπεις δηλαδή αυτό τώρα με το μετρό που σου δείχνουν, μετρό δεν έχεις, αλλά σου δείχνουν τη σύραγγα. Και λέει, να τι θα βλέπουν όταν θα βλέπουν, άμα γίνει ποτέ το μετρό. Οπότε ξανασκεφτείτε ποια είναι η δημοσιογραφία που λέει αλήθειες, ποια είναι η δημοσιογραφία που θέτει ερωτήματα με το Σπύρο Γραμμένο, με την εκπομπή Επαναπροωθήσεις. Πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε ή βλέπουμε αυτό που πιστεύουμε? Ακόμα δεν προσλάβαμε ελεγκτές για το μετρό, ρωτάει ο Σότος. Πώς θα πιάνουμε τους τζαμπατζίδες όταν κάποτε θέλω κρυωθεί? Σωστό. Και αυτές είναι οι προτάσεις που μας αρέσει να βλέπουμε σε αυτή την εκπομπή. Γιατί? Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι κάνετε ανέξοδη κριτική. Όχι. Ανέξοδη, ξέρεις τι έχουμε πληρώσει εμείς για να κάνουμε αυτή την κριτική? Μην το συζητάτε. Το αίμα μας έχουμε δώσει. Έχουμε και δημιουργικές ιδέες. Τι? Όχι, να προσλάβουν. Αφού θεωρητικά το μετρό λειτουργεί. Με ναι. Μόνη λεπτομέρεια ότι δεν λειτουργεί. Και ότι δεν υπάρχει αστυνομία μετρό. Ναι. Γιατί αν λειτουργούσε, θα είχαμε μια αστυνομία μετρό, ένα καινούριο σώμα. Ναι. Καινούριε στολέ, αυτά. Τι να πει ότι τι είναι αυτή. Τι χρώμα. Το πρασινάκι τελευταία φορά δεν πήγε καλά. Όχι πρασινάκι. Όχι πρασινάκι. Το μπλε είναι πολύ κλασικό, ταιριάζει και με το The Press Project. Θα ήταν μια ιδέα δηλαδή. Και πιστεύω το φούξια θα ήταν κατάλληλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Μην είσαι τόσο σίγουρος, θα πηγαίνει πιο γρήγορα το μετρό, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Οπα. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα το φτιάξουν αυτοί, φοβάται ο άλλος, θα πηγαίνει έτσι αργά. Λάτε ρε, παιδιά. Εγώ θέλω να πω ότι το σχολιάζαμε ότι όταν γίνει το μετρό στη Θεσσαλονίκη, θα ξεκινάει και θα σταματάει σε μισό λεπτό, άμα δείτε το που έχει στάσεις. Α, ναι, γιατί είχαμε εδώ πέρα τον ηθαγενή Ιχνηλάτη Θάνο Καμίλαλη που γνωρίζει εκεί πέρα τα λιμέρια και ήξερε πόσο κοντά είναι αυτές. Το σχολιάζαμε με την Νεκταρία που έχουμε, εγώ είμαι από εκεί, η Νεκταρία έχει κάνει φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε τους σταθμούς και είναι πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Βούλγαρη, Μαρτίου, Δελφών, Αναλήψιος, Φλέμινγκ, Ευκλήδη, Παπάφη. Όχι και Παπάφη. Θα κάνω ερώτηση σπίτου γραμμένου. Και η Παπάφη. Ναι. Το Παπάφιο για εκεί είναι. Υπάρχουν δύο Παπάφηδες. Ναι. Είναι άλλο το Παπάφη. Όχι, είναι ένας ο Παπάφης. Α, είναι η στάση Παπάφη. Ναι. Κύριε Παπάφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάβασα ένα σχόλιο το οποίο δεν μπορεί δυστυχώς. Έχουμε ήδη τσακωθεί με το YouTube. Μας λέει ότι είναι ακατάλληλο για άνω των 18. Να μπείτε στο chat να το διαβάσετε. Σπύρος, ευχαριστώ. Λοιπόν, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία σε αυτή την εκπομπή μαζί κυρίως σας. Κυρίως ο Βασίλης. Βασίλη, συγγνώμη αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, το ξέρεις τώρα, άνθρωποι είμαστε, αστειευόμουνα, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας, φιλιά. Γεια.